dat într-un status bun, că curtelane e bun. S-a strâns aproape tot statul, că îi se sfăluia lui. Și-a ieșit lumea din casă, ca s-o vadă pe mireasă. Să-i ureze viață lungă, așa nasule, și bani în pungă. Să strigăm odată, ha! Și să ne prindem în jos, că e nunta aleasă. Mireasă-i frumoasă, cântă-le utarul și chiparul. Viață lungă mirilor, cisenașilor. Hai la joc, hai la joc, joacă nașurilor stafelor. Hai da, hai, ce mai stai, norocul toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașurilor stafelor. Hai da, hai, ce mai stai, norocul toată lumea să dai. Soacră mică, soacră mică, ai noroc de ginerică. Ai un gineric frumos, mândru tânăr și frumos. Bucură-te, soacră mică, ascultă ce am să zic. Că e bună alegerea, pui să-l așa averea ta. Să strigăm odată, ha! Și să ne prindem în jos. Că e nunta aleasă, mireasă-i frumoasă. Hai la joc, joacă nașurilor stafelor. Hai da, hai, ce mai stai, norocul toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașurilor mai stafelor. Hai da, hai, ce mai stai, norocul toată lumea să dai. Și cu dedicație specială și pentru organismul nostru, ia uitați-vă aici ce chipe și frumos e. Și dacă tot am făcut pentru soacra mică, soacra mare, să nu rămână mai prejos. Iau soacra mare! Soacra mare, ești păloasă, ca o noră, floare-n casă. E frumoasă ca o stea și e la inima ta. Să străiască soacra mare, ca o noră, ca o floare. Poartă-te bine cu ea, ține-o ca pe fata ta. Să strigăm odată, ha! Și să ne prindem în joc, că e nunta aleasă. Mireasă-i frumoasă, cântă-le utarul și chimbarul. Viață lungă mirilor, cisenașilor. Hai la joc, hai la joc, joacă nașurile nu sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, norocul toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașurile nu mai sta pe loc. Și pentru așelică, special pentru organistul nostru, care mâine până va fi și o mare. Și pentru domnul muzicant, să-i dea Dumnezeu fără sănătate, o răspundelă frumoasă. Și să-i trească băiețelul. Te cam încurci în picioare, nașule, văd eu.